महफिल सी जमी है, मौसम भी मंजर भी मैं भी, कहते हैं बस तेरी कमी है। बागों में हम जो मिले तो गए सारी कोयले, महके सारा ये समा हवाएं महकी सी चले। तेरी खुशबू से भर जाए कलियों के ये जाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पयाम।